ماما كان شقارتنا وي نرخى كي زور هرزانا شقارتا شقارتي باش مان هيا اكل بفريش بباري هر كرده قريو ناكوشي توا شقارتا شقارتا ناوي ماما كيان شقارتا بكرا شقارتا شقارتا شقارتا شقارتا شقارتا ناكرن شقارتا تولا سالي بروانا قالوا شيرين بزارة او کتا خویتی و دیاره اتش قاتل افروشه عربانه کراکتا شقارتا خاله گیان تخوا شقارتا ایکم لی بکرا تخوا ها دیسان او توی شقارتا ایکم داری فرمو همو جار لي تكرم بكرتي كاركا زور سباس خالقال خالقال خو حفيز خان مكام خان مكام شون تواني وتبي بويرا خان مكام بالي بلان هر بایی آوندن فروشتوه زور باشه خان مکم شتکی زور نخوش روی داوا ابه پید بلیم چی؟ شتکی نخوش روی داوا؟ بله به هر حال استباب چی نوان لوا ده باب روین خان مکم زور بدوات گراین خاتو منشن زوری لبیکی کرد تا زگی توی پیگوتین خاتو سالی خاتو منشن دیوی بگرای تو اختاب خانه کمان ها خاتو منشن دیوی لبر اوه حتم ایره تا لگل خومت ببم بالام من دی خاتو سالی اگر درنگ بسین او خاتو میشن تورا دبی نازانم من خاتو سالی تکایا اگر لگلم نید او خاتو میشن زور لیم تورا دبی تکایا یارمتیم بدا زور باشا استا لگلم دیو وانی سالی گیان خان مکم سالی گیان دی اگر روداوی که نخوش رودات که ورو بو ایرا خان مکم دل نیابا من لسر پیمانه که خو مفاداره بم دهی باشه خاتو سالی، خاتو میشن چاوره تا، بابروین باشه بسر چاو خاتو ایمیلیا عزیزه که خوشکا کم سالی گرایه و گرایه و؟ سالی دزانی ایم از ول دوای تو داغر راین ها دی باشه لامود وادم ولی یک تری بگین به هر حال کمین بدوای تو داغر رام و آموزانه لیت خوش بوما تابت هن مو ایره نخیر لبرم هوی نبوا بلام کتوم هن و تو ایره تنها لبر ام بوا پاش اوی تو رویشتی که کاتو و ام کارتونه دا پوش راوی لبر درگای درو دانوا کاغذکای سری بخوینوا با او خاتونی کل جوری دستراستی سرو دادنشه جوری دستراستی سرو ها؟ واتا او جوری کتو لی دست جایوانیا؟ سالی تو باش دزانی جوری ویکی لای دستا چپا امش وادگینه که ام کارتونه با تو هاتوا وانیا؟ وقت زانی ایمه نازانی چه نردویتی ام کارتونه چون هاتو تا ایره نازانم نازانی که نردویتی ها واتا نازانی چه نردویتی بله براسی سیره لرخصار دوا دیاره که دزانی چه نردویتی دی کارتونه کب کوا بو راو ساوی دی زوبی کرا و لبرتاوم خیرابا باله کم او برگ دوری ام جلانه دوری و زور پیده چه دست رنگیم بو به زور جوانا کتالکانیشی هموی آوریش من سالی تو سوری لسروی که او کسی امشتانه بو نردوی نای ناسی وانیا بله مادم وایا هیت ساره یگنیه تنها او نبه کبزانین ام دیاریانه بوتو هاتون یا نا دی خیرات لکن لبرد که بزانین با تو دوراون دی باب زانم خیرات اخ کوا اگر ام زلانه با تو هات بن اواده بی با بالای تو دست بدا اگر وانه بو او باش بزانه هی تو نینو با توش نهاتوا تیده گی؟ دی زو لبریان که دی؟ نامه لیلان چه و؟ نازانم نسراوه امانه استال بریان که اگر پیویستد بو ایدی کشب بودنی ری هره ونده نسراوه؟ هره ونده نسراوه بله خوشکم ام دلانه دلی ساده و آسایی نین من دلنیم او کسی نردویتی زور دولم من دوبار ریزا خوشکم واتیه دگم سالی خزمه که زور دولم من دوبار ریزی هیا و تا استاش خوی نناساندوا چی؟ خزم؟ پیده چی او دولم دن ناسراوا لو ماوی سالی ناسی بیو یک سر امشت جوانانه بو نرد بی وانیا؟ محالا بلام خوشککم همو کسی که خزمه که رفتر سیری هیا ود مامی که دولمان دی پیری بطنیا لبر اوی بیر جلو مندالا اوا دیوی لدور اوی یارمتی برازاکانی بدا وانیا قصه بیمانا اما دوره لراستی بلام ایمیلیا دبیر راستی که بزانینو دبیر دل نیاز بین لوی آیا ام صندوق ابو سالی هاتو یا نه دبی دل نیابین بله دی سالی کراسه که زور جوانه باش آزاده زور جوانه زیکه دی میشن جلک کنم لبر کدراد لیا قیاسی بکردوی خاتو سالی بله خاتو سالی و دیاره یه چیگل دوره و توی خوش دوی بلام تو او ناناسی وانیا ها براز بدل نیا یوا زور آسایی اگر حزناکی لباره اقسم ببکی هر وکو زاران ریگت پیددم لخطاب خانه که من جیان ببیت سر دیتید گوش ویکی بله خاتو میشن برو هر ایسا جیمسن با بانکا بسر چاو هر ایسا خاتو سالی فرمو باشو روا فرمو ماری پیروزا پیروزا براستی خاتومیشن زور سیره لوانه چگل خزمان زیککانی میراد چی زوری بابا زیهشتو بی زلکانی شی زور گرم بهان امن دلنیم روشک داده چگ دیو تو یارمتی سالی داد چون که سالی کتی چی زور سیر بو بیدنگ بین اوه پلا مکن جاری راستم زین کو تاکی چی لیدت؟ بلام لابینیا اما نه همی خونکانی اون وکانه الماسکانی باوکی دی بابروی دی هر لی استاوا پیویز ناکتو لچشت خانه کار بکی تیگشتی؟ تیگشتم خاتمشن فرمو بان جمله کرده بو خاتو میشن جیمز برو جوره که سره و بو خاتو سالی آماده که سون که سر لنوی لقتاب خانه که من جیانده با تسر باشه باش بسر چا سیزر تا سلامتی سیزر هایر کنت سارتا کورسی که بینا بله برز جنس دست خوش بله بله او من دیمونشم کنی بلاش بو براستی نخوش بو دای استاو ها زور باشا وکو خویلی هاتو هموی زور سپاس خواد لگل علی چی خاتو منشن؟ بطانی کن بگرنین و با سالی؟ نک تنها بطانی کن؟ بلکو پیویسته همو قاپو خاتا غزی و کانیشی با بجرنوا تگیشتن؟ خاتو منشن بلام هرو خود گوتت او کلو پلانه با خود ببن بله بله او با خود گوتت بدنگ با؟ بو من در کود که سالی کسی چی هیو ده توانه سر پرشتی بکات هموشتیک حتاکو او خواردنش که بویده هات از جورکی سروا للاین سر پرشتکاری هاتوا باز جوی بگرن نبی وک خزمتکارک حسو کود لگه سالی بکن تگیشتن این شاید بمولد از خاتم شنه ام خاتم شنه چی من پیکم آی من افراد می او هموشتکان من با گرانی تو هیوادارم لی من تورا نبی سالی خان مکم دزانی با ای تو دلم زور خوشا؟ بیکی ما و یکی زوره من لبیر کرنه و دام او کسی صندوقه که نردوه دبی هر او کسی بی که بطانی که با نردوین هر او کسی شکر قف و قاچاق زیوه کانی با نردی بله پیست علی بکم و بزنم که او سپاسی بکم بلام چون سپاسی ده که خان مکم بله صندوقه که قلم اکو قاغذه که تیده بو هاو دادم نامه که باب نسمو لسر مزکه دایدنم باشکم او کسا به نامه که بخانه توا بگمان نامه که باب یادال منده که دباد راچانا خان مکم براسی تو زور زیره چی لو شو دا نامه کم نسو تیده با گرمی سپاسی خون در بریو لسر مزکه جمهشت پاشان نستم کاتک بیانی لخو حسام نامکه لسر میزکن ما بو بمش زور دل خوش بوم توانا و دا صلاتی خدای مهربان بوای لکریس بوردی شری چی باوچی سالی کرد هند بگاره تاو ببیت دراوسی قطاب خانه که خاطرن بمشی واو آواتی سالی سر لنوی گشای و زاره چی دی کبزو خنده کود تاو سر لیوانی